todos os anos o Día das Letras Galegas. Este ano temos que forzosamente adicarlo ao que levou o premio das Letras Galegas, do Día das Letras Galegas este ano, que foi Lois Pereiro. Lois Pereiro, un grandísimo e extraordinario poeta. Nada de máis, nunha das cidades que máis, digamos, esquecidas está da nosa propia Galicia, tendo a importancia, sobre de todo, referente ás letras e referente á súa propia importancia como cidade típicamente galega, que é Monforte de Lemos. E ali en Monforte, que ten nombres que ademais aquí a Coruña son tremendamente conocidos, como pode ser o de Manuel María, por exemplo, entonces, man, va. Pero digo eu tamén, ali naceu Lois Pereiro, e o seu irmán, José Manuel, que é un dos grandes colaboradores e escritores na prensa actual do medio de comunicación. Bueno, Lois Pereiro veu tamén para a Coruña. Estamos, non podemos esquecer, nun movimento adicado nada máis e nada menos que a outro dos grandes galeguistas que foron no seu día, como foi Curros Enrique. Por lo tanto, a Coruña ten de por sí un valor suficientemente grande como para que se poida recoller unha das ideas coas cuales Plácido Lizancos acaba de escribir un artigo dedicado a Lois Pereiro, no cual cita unhas verbas que eu, para min, temos que telas sempre presentes. Son unhas palabras que escribiu, non coruñas como os que acabo de falar, pero si o, digamos, o mestre galego por excelencia, que foi Alfonso Daniel Castelao, o cal, no seu libro de Sempre en Galicia, di o seguinte: co gallo do día das letras galegas, isto di Plácido Lizancos, non? Di isto, que co gallo do día das letras galegas traemos este anaco do libro Sempre en Galicia, coñecido pola Biblia do galeguismo. E entón aquí dice, dio Castelao, e repítese, e dice na Coruña, ademais nestos momentos que estamos a pasar na Coruña por moitos problemas que todos os que estamos aquí sabemos a respecto do idioma galego. E Castelao dixo, facéndolles creer, para traballar en favor do galego, do idioma galego, facéndolles creer que falar galego era falar mal e falar castelán era falar ben, expulsaste o galego das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicasen o evanxeo no idioma oficial. Tanto é así que algúns, e o que está falando é un deles, lembra cando lle dicían fala cristiano, en vez de dicirlle outra cousa, e ademais dicían en castelán habla cristiano, cando lle falabas en galego. Pois aquí xa Castelao dicía isto: explicasen o evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin comprendía ben. Refugastes o galego ante os tribunais de justicia e chegastes a castelanizar bárbaramente as toponimias galegas. Eu pareceme que o día das letras galegas, adicado a un home que ademais, desgraciadamente, o que foi a buscar a Madrid onde vivía, foi unha intoxicación por aceite de colza e veu morrer ao fin e ao cabo 4 ou 6 anos máis tarde, veu morrer aquí, a esta cidade da Coruña. Por eso, é o único que podo decir é que é, por riba de todo, o home que merece, desde logo, un día especial das letras galegas, como é o que se celebra o 17 de maio e que estamos lembrando hoxe, que estas flores van dedicadas a él, e que todos nós teñamos consciencia plena da súa loita por isto que acabo de ler de Alfonso Castelao no seu momento. Nada máis. Os premios dos concursos de contos do Facho, que son premios concretos e que fan referencia pois a contos infantis, ¿no? Temos en primeiro termo, temos os premios da categoría, os premios da categoría A, que son para nenos e nenas de 9 a 12 anos. O primeiro premio leva un conto chamado Pesadelo, de Ignacio Mañá Mesas, que é aluno do IES Europa de Ponferrada, León. O segundo premio, que é moi importante constatar isto, o segundo premio, Un día feliz na vida de Xoán, de Alba Pensado Ferreiro, alumna do CEIP de San José Obreiro de Meicende, de aquí da Coruña. Estos son os premios correspondentes á categoría A, que son nenos e nenas de 9 a 12 anos. E despois hai outros dous premios da categoría B, que son para rapaces e rapazas de 13 a 16 anos. O primeiro premio leva o conta Folgue, o conto Folgue Xeral, de Matías Núñez Gil, que é alumno do IES de Celanova, de Ourense. E o segundo premio, Amor e Maltrato, de Ana María Gil Rey, que é alumna do CPI de FAS, ou de SAS, non SAS de carreira, como din algúns, sino directamente FAS, de FAS de A Coruña. Agradecemos a participación de todos, e esta noite, ás 8 da tarde, serálles entregados os premios no... Caixa Nova.